program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 8 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spada bezrobocie, tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kluby parlamentarne za dalszymi pracami nad rządowym projektem ustawy o komornikach. W wieku 75 lat zmarł w Warszawie Andrzej Zakrzewski, wieloletni szef redakcji rozrywki programu Trzeciego. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 7,5%, tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i 1,5 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1,2 mln osób, mówi minister Elżbieta Rafalska. To, co nas też ciągle cieszy, to to, że spadek stopy bezrobocia jest we wszystkich województwach. Przypomnę, że prognoza na koniec tego roku to jest stopa bezrobocia na poziomie 7%, a wczoraj przyjęto wskaźniki makroekonomiczne do przyszłorocznego budżetu i stopa bezrobocia przyjęta to jest 6,4% bezrobocia rejestrowanego. Liczba bezrobotnych w końcu maja była o 253,5 tysiąca osób niższa niż przed rokiem. Kluby parlamentarne za dalszymi pracami nad rządowym projektem ustawy o komornikach. W Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie. Celem projektu jest przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego oraz zwiększenie nadzoru nad komornikami, mówił podczas sejmowej debaty wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, prezentując rządową propozycję. Komornik staje się wreszcie funkcjonariuszem publicznym, organem władzy publicznej. Jego miejsce jest w państwie, a nie w biznesie. On ma przede wszystkim wykonywać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej i w imieniu Rzeczpospolitej ma stosować środki przymusu. Nie jest od prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest od prowadzenia swojego biznesu i dbania o swoją działalność gospodarczą. Jest powołany do służby, a nie do dbania o swój interes, o swój biznes. Projekt przewiduje m.in., że komornik ma swoje czynności wykonywać osobiście, egzekucje komornicze mają być nagrywane, komornicy będą zobowiązani do składania jawnych oświadczeń majątkowych, a osoba wykonująca zawód komornika musi być prawnikiem. W Paryżu przebywa z dwudniową wizytą polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Powodem jego pobytu nad Sekwaną jest udział w posiedzeniu ministerialnym OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, której siedziba znajduje się w stolicy Francji. Minister Waszczykowski spotkał się także z szefem dyplomacji francuskiej Jeanem Yvesem Le Drianem. Minister Waszczykowski zaznaczył, że z szefem dyplomacji francuskiej zaplanowali spotkania na niższych szczeblach, na których będą omawiane konkretne sprawy w bardziej szczegółowy sposób. Rozmawiano także o planie zorganizowania spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego – Polska, Francja, Niemcy. Minister Waszczykowski powiedział Polskiemu Radiu. Otwieramy proces ścisłych, wielopłaszczyznowych rozmów i konsultacji w tej chwili między obu ministerstwami dotyczącymi, tak jak wspomniałem, i ONZ-u, i spraw europejskich, bezpieczeństwa europejskiego, migracji, nierozwiązanego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Z nadzieją, że relacje, które ostatnio były, można powiedzieć, kwaśne ze względu na pewną transakcję, która nie doszła do skutku, wrócą na poziom normalny. Minister Witold Waszczykowski przyleciał do Paryża z Kuby, gdzie doszło do pierwszego po ponad 30 latach spotkania szefów dyplomacji polskiej i kubańskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wczoraj w wieku 75 lat zmarł w Warszawie Andrzej Zakrzewski, wieloletni szef redakcji rozrywki programu Trzeciego, autor tekstów satyrycznych i audycji, m.in. Bar, powtórka z rozrywki, Raturo, czyli radiowy turniej rozrywki. Był jurorem wielu przeglądów kabaretowych, twórcą konkursów radiowych, wychowawcą kilku pokoleń radiowców, z Trójką związany nieprzerwanie przez ponad 40 lat. Tak wspominał początek tej współpracy w reportażu Olgi Mickiewicz. Kilkanaście lat wcześniej spędziłem w rozgłośni harcerskiej. No i stanąłem przed zadaniem przeskoczyć legendę trójkowej rozrywki. No to było bardzo trudne, zwłaszcza, że no czasy były takie, jakie były, bo w końcu to były lata 70., nie najłatwiejsze. A ja przyszedłem z olbrzymią ilością pomysłów. I mogłem rzeczywiście zaproponować parę rzeczy. Andrzejowi Zakrzewskiemu poświęcimy specjalną audycję wspomnieniową, do wysłuchania której zapraszamy jutro po godzinie 13. To był serwis Trójki. A dziś w ciągu dnia pochmurno w całym kraju. Deszcz może spaść na wybrzeżu. Będzie ciepło, 19 stopni w Trójmieście, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 w Warszawie, Katowicach i Krakowie i 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Przez tę strefę rock'n'rolla wolną od Angola dr Wilczur nie pójdzie dziś wcześnie spać, ale słuchaczom też nie da. Kaj se dobi se štivanjem pravil, kaj se dobi z delitvijo osnov. Veliko, veliko se nam prepovi, sa ta filozofija ne zdrži. Sindikarji rušijo plani, vse digitalno draži nam privi. In če mi to skoraj ni rešimo, ne si nabriti roboti belijo glavi. Med tem komisi raje. Stejne polu jadra malcem vsem petrov. Miejmy sad do sebe plemenit, czystym bez okół. Niepośrednio komplicuje ty, symbol jedową. Miejmy sad do sebe plemenit, czystym bez okół. Niepośrednio komplicuje ty, symbol jedową. Ki se odvijejo, nespremenjeni tu ostanemo. Ustrekunice so postali stran in vse persone zabite z njimi kaznovaj. Kako prijetno je videti to, kar je nastal. Zdaj lepo jadramo v centru subvetro. Pesnih priharnikov lepo. Lepo jadramo sredi tih Właśnie otrzymałem parę sygnałów od słuchaczy, że powinienem się zadumać nad sobą. Pasia, nasza stała, oczywiście. A to akurat dobre na początek. Zapewne nie pan przyniósł, tylko jakiś słuchacz przysłał. To samo Marek. Też stały. Ale początek. Ciekawe, kto jest darczyńcą. No, tak się składa, że doktor Wilczur przyniósł to do studia. Ale nikt ze słuchaczy już nie wierzy w gust muzyczny doktora Wilczura. Idę się zadumać nad sobą. Ale kto poprowadzi kolejną strefę rock'n'rolla wolną od Angola? No nie wiem, przynajmniej nie tak od razu. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Niech sobie tutaj popatrzy na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. To przy okazji promocja, żeby wszyscy, którzy nie wiedzą, co jest grane w audycji, sprawdzili. polskieradio.pl, /trójka/wolna strefa, dziarsko, rytmicznie i metalicznie. No to pstrykniemy sobie. W końcu nadajemy w czasie rzeczywistym, a nie z odtworzenia. Już jest, widnieje nazwa tego zespołu Siddhartha, a ten język to słoweński, a kraj pochodzenia to oczywiście Słowenia, bo to jeden z tych nielicznych przypadków, gdzie taka nazwa kraju jak języka. Mam taką dwójkę słuchaczy, która uważa, że w każdej audycji ten zespół powinien się pojawić, więc no uległem już zawczasu, żeby nie słuchać tych dobrych rad. A jedną z nich jest oczywiście cytowany przed chwilą Marek z Krakowa. No to jeszcze tylko dodam, że można kontaktować się z audycją, ale kto o tej porze 16 minut po północy chciałby, miał tyle animuszu, werwy i zapału, żeby do jakiegoś tam radia i do jakiegoś tam doktora Wilczura w jakiejś tam strefie rock'n'rolla wolnej od Angola pisać strefa@polskieradio.pl. To bardzo dobry kontakt, trochę gorszy, o kosztowny, ma miara miłości do audycji 71335 smyki. Można słać. No dobrze, to ten albumik zespołu Siddhartha odkładamy. Zwie się Petrolea. Ho, ileż to już razy z niego coś tam odtwarzaliśmy, chociaż Marek z Krakowa na pewno zupełnie inaczej twierdzi. To weźmy w takim razie na warsztat coś nowego. Nie powinienem tego robić. Nie powinienem, dlatego że już bardzo dużo otwartych puszeczek w naszej strefowej lodówce stoi, a tu jeszcze kolejne otwieramy, a zbliżają się strefowe wakacje i pewnie przez parę tygodni te puszeczki postoją. Niekonsumowane. I będziemy odtwarzać potem z jadem kiełbasianym. Tego zespołu jeszcze w strefie nie było. Pochodzą z Argentyny. Nazywają się Iguana Lovers. Dormir. No mam nadzieję, że nasz kronikarz strefowy Siwy już otworzył kajecik i zanotował, że dziś jest datą premiery i debiutu zespołu Iguana Lovers z Buenos Aires i ich ostatniej, jak na razie, płyty Surfing Chaos. Nie młody to już zespół, ale to nieładnie komuś wypominać wiek. A dopiero teraz Iguana Lovers do strefy trafili. Może to dlatego, że dr Wilczur, oj, nie stara się. A słuchacze też się nie starają i nie podsyłają Iguana Lovers, więc dr Wilczur sam musiał się wystarać. Ale niepotrzebnie psioczy na słuchaczy, gdyż Mateusz już donosi, że właśnie dostałem paczkę z płytami białoruskiego zespołu Znicz i jak skończę słuchać, prześlę do strefy. Czyli to działa, wielka strefowa, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no ale to dopiero po wakacjach. A no właśnie, nasza Pasia niestrudzona rzuca kolejne hasło wakacjom strefowym, gromkie nie. No dziwię się, że niektórzy słuchacze nie chcą sobie zrobić przerwy wakacji od strefy, no ale cóż, muszą być po prostu wariatami, jeśli tak sądzą. To wszystko listele, bo można je przysyłać za darmo, więc się mnożą. Tymczasem smyków wcale nie jest tak dużo, ale Damian nie żałuje i pisze: pierwszy raz od bardzo dawna trafiłem na strefę. Czuję się, jakbym spotkał starych, dobrych znajomych. Tylko jeden przymiotnik jest zgodny z prawdą. I nic się nie zmieniło. No dobrze, jak ktoś wysyła smyka, płacąc złocisza 23, no to musi być miłość. No dobrze, a my w takim razie odmykamy wieczko kolejnej rozpoczętej już puszki. O, i żeby to jadem kiełbasianym nie podeszło. Ta płyta wydana bardzo, powiedziałbym, stosownie. Przypomina książeczkę do nabożeństwa. Na takie czerwone strony, tutaj czerwone grzbiety stron i taka czerwona zakładeczka. Czyli bardzo porządnie, kulturalnie wydana rzecz. Komiks w środku, niezwykle artystyczny, żeby nie powiedzieć artystowski sznyt temu towarzyszy. Można by powiedzieć, że zawsze tak jest, że sugeruje to przerost formy nad treścią. Ale tu tak chyba nie jest. Czasem się zdarza, że język białoruski, Białorusini nie zawsze stoją na wysokości zadania, że język białoruski tutaj zapewnia polski zespół. I tak jest w tym przypadku. Z Białegostoku 085. rady lepszego życia. Iluzję ścieśnienia pośpiechu ma na. A maska dziś nie boli, ma ona chociaż rać. Ciśnie wrzoga, nie miadniaje, nie sucichaje żal. Po tych hukach gania, woli smaku słow, zapyta ga pytania. Jeden za to długawy utwór zespołu 085 z Białegostoku, którzy to zapewnili nam dzisiaj język białoruski, bo Białorusini go nam nie zapewnią. Ale o tym w następnej części audycji. Tymczasem 085, mam nadzieję, że już widnieje na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Przypominam kotom, że tam można zajrzeć, ewentualnie, no bo komu by tam się chciało sprawdzać, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jeśli ktoś kompletnie nie wie, co jest grane, to no, tam troszkę może się zorientować. I tutaj różnym niedowiarkom też mogę powiedzieć, że to dr Wilczur załatwił to do strefy. No, właściwie to zespół sam przysłał tutaj nawet z odpowiednim pismem. Tutaj właśnie... Postanowiliśmy zebrać w całość nasze dźwięki i chcielibyśmy podzielić się nimi z tobą i słuchaczami. Napisali w liście podręcznym do mnie z ładnymi tutaj autografami, no to nie zwlekając, nie mieszkając, dzielę się. Mam nadzieję, że zdążymy do strefowych wakacji zagrać wszystko, co jest do zagrania w strefie z tego wydawnictwa, chociaż tutaj dwie płyty. Może być ciężko. strefa@polskieradio.pl albo no, jeśli ktoś chce wyrazić miłość do audycji płacąc Złocisza 23, to oczywiście może na 71 335. Kuba. Słucham, tylko nie zawsze mam siły i możliwości, żeby pisać, a prowadząc samochód niezbyt wypada listelować czy smykować. No a ja, prowadząc audycję, muszę tutaj listelować i smykować, odczytywać te doniesienia. Zresztą, drogi Kubo, policja też nas czasem słucha. Można by powiedzieć, że podsłuchuje, więc zawsze można próbować się wymigać na strefę, ale akurat nie wiadomo, czy ten patrol konkretny słucha. strefa@polskieradio.pl 71335 to dla smyków, kosztownych bardzo. Siwy nasz kronikarz nie może się oprzeć, żeby nie wtrącić swoich 3 groszy. Dobrze, że chłopaki z 085, czyli tego zespołu, który przed chwilą wybrzmiał, zeszli się, aby nagrać nowy album, który w mojej ocenie jest bardzo dobry. No i zdaje się, że to będzie pierwszy ich i ostatni, bo tak właśnie chcieli. Zdaje się, że już nic więcej nie nagrają jako 085, tak solennie zapowiadają, ale jak to wiadomo, że potem się będą wycofywać. strefa@polskieradio.pl 71335. No i nie, doktor Wilczur jest po prostu niereformowalny. Niereformowalny. Będzie kolejna premiera, czyli otwieranie kolejnej puszki, żeby stała przez wakacje. Bo dopiero potem we wrześniu będziemy dojadać. Nie, no może nie. Na tym wydawnictwie tylko 4 utwory. Więc może się jakoś tym wyrobimy do strefowych wakacji. Zespół świetnie znany w strefie. Pochodzi z Niemiec. Zwie się Warg. Ich bin Krieger, stolz und unbesiegbar. hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Może zdołamy wylizać tę puszeczkę do początku strefowych wakacji. No kiedy to doktor Wilczur urwie się ze smyczy? Podejrzewam, że będzie to pod koniec czerwca, więc no mało czasu na wylizywanie, ale na szczęście na tym wydawnictwie, które zwie się Goethe-Dämmerung zespołu Warg, są tylko 4 utwory, więc nie będzie za dużo wylizywania. Może zdążymy, dlatego postanowiłem jednak, że będzie premiera tego wydawnictwa w strefie przed wakacjami. Siwy nasz kronikarz, który no, musi wtrącić swoje 3 grosze, w tej sprawie napisał: nie spodziewałem się, że jeszcze przed wakacjami usłyszymy zespół Warg, bo przecież ta płyta wydana 14 kwietnia. Nie wiem oczywiście, co to ma do rzeczy. Ale zespół Warg daje radę na tej płycie i działa na mnie jak lek na uspokojenie. Więc od siebie dodam, że wszelkie wypowiedzi Siwego są jego subiektywnymi i prywatnymi opiniami i nie były ze mną konsultowane. Mam nadzieję, że już zespół Warg z tymi swoimi tytułami figuruje na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / /trójka / wolna strefa, żeby każdy kot i nie kot mógł sobie sprawdzić, co jest grane w audycji, no bo przecież na zdrowy, trzeźwy rozum nie da się tutaj wykoncypować tego. Przypomnę, że oprócz normalnej poczty strefa@polskieradio.pl no jest taki bardzo drogi, niepolecany kanał komunikacji. Złocisz 23, no kto, kogo na to stać? 71335. I jest to zawsze miara miłości do strefy. Przypomnę też, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem dziarsko, rytmicznie i metalicznie. No i tak myślę, że zespół Warg zrealizował nam pięknie ten leitmotiv. Ale oczywiście od czego jest płodozmian w strefie? Nie tak, że przez dwie godziny łupu-cupu. No i niestety, jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej i dlatego teraz będzie płodozmian. Wszystko tu brzmi bardzo z Polska, bo na przykład miasto pochodzenia, Kamieniec Podolski, bardzo z Polska brzmi. Tytuł tego albumu, też jakby polski, Kontur. Nazwa tego zespołu, o, jeszcze bardziej polska, Zapaska, ale zespół z Ukrainy. Будет силу спирт волоса. зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, хто тримають небо на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо вночі. No i płodozmiennik mamy odhaczony. Zapaska. Bardzo prosta nazwa do zapamiętania. Z płyty Kontur. Też bardzo łatwa nazwa do zapamiętania. Puszeczka otwarta, co prawda przed wakacjami niedawno, ale dużo strefowych utworów tam nie ma, więc chyba akurat tę puszeczkę wylizaliśmy. Chociaż jeszcze jedna puszeczka z napisem Zapaska czeka, więc a może otworzę. Przed wakacjami, żeby jadł kiełbasianego. Nabrało. W tej sprawie, w sprawie zapaski, Basia, to od jakiegoś słuchacza, bo nie wyobrażam sobie, że pan to przyniósł. Nie uwierzę. Droga Basiu, obawiam się, że będziesz musiała się zadumać nad sobą. Rzeczywiście, znajoma Ukrainka bardzo mnie męczyła, bardzo mi wciskała tę płytę. Bardzo, ja się tak opierałem. Nie chciałem. Wykręcałem się, jak piskorz. No ale liczy się, że to ja jednak załatwiłem tę płytę do audycji. W tej sprawie również Mateusz. Zapaskę kojarzę z koncertu 2 lata temu w Tychach. No mam nadzieję, że to z Tych. Gdzie grali obok Fifidroków. A Fifidroki też tutaj, ja dorzucam coś od siebie. Fifidroków też graliśmy w strefie swego czasu. Wybraliśmy się ze znajomymi trochę w ciemno, nie do końca wiedząc, czego się spodziewać. To co prawda nie mój ulubiony gatunek muzyki, ale i tak byłem urzeczony, napisał Mateusz o koncercie Zapaski w Polsce. Strefowego grania tam rzeczywiście nie jest za dużo, więc te puszeczki tak szybko otwieramy i szybko odstawiamy. Strefa Małpa, polskieradio.pl, za darmo, ale już nie za darmo, 71335. Arek napisał z miasta Cambridge. O, z Cambridge, gdzie to może być? Żona mi padła, pisze Arek, tuż przed rozpoczęciem audycji. Nie idę jutro do pracy. Dzisiaj w nocy też nie jestem w pracy. Dzięki temu mogę swobodnie słuchać strefologii. No, jest czego pozazdrościć. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Jeśli chodzi o otwarte puszki, to sporo jest w lodówce strefowej tego dobra, więc musimy powoli niektóre odstawiać, gnieść, wyrzucać, bo już się troszeczkę, bo już nie ma co wylizywać tam. Nie ma co wylizywać. Z tej puszeczki było dużo, dużo jedzonka, ale na szczęście już właśnie wszystko wyskrobaliśmy. Puszeczka z Włoch do nas przybyła. Napisane jest na niej talko. Si cura che c'è con la verità.